डांस चालू है, रोमांस चालू है, डांस चालू है, रोमांस चालू है। अरे बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां, अंदर नाचे लड़के लड़कियां। डांस चालू है, रोमांस चालू है, डांस चालू है। चांस चालू है, रोमांस चालू है, चांस चालू है, रोमांस चालू है। डांस डांस, टेक अ चांस चांस, डांस डांस, टेक अ चांस चांस, डांस डांस, टेक अ चांस चांस, डांस डांस, chance chance। अरे बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां, अंदर नाचे लड़के लड़कियां। डांस चालू है, रोमांस चालू है, डांस चालू है, रोमांस चालू है। में कुछ हो जाए, पतिकुल हो जाए, क्या हो किसे खबर,